MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 lipca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 580 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Za chwilę powiemy, jak eksperci tłumaczą te dane. Ugaszono pogorzelisko na wysypisku śmieci w Kutnie. W Poznaniu pożegnano kardynała Zenona Grocholewskiego, byłego współpracownika Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Ponad 580 nowych zakażeń, 9 ofiar śmiertelnych. To dzisiejszy bilans koronawirusa w Polsce. Aktualne dane przed południem podało Ministerstwo Zdrowia. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut w rozmowie z nami zwracał uwagę na przyczynę takich statystyk. Najwięcej zaczyna się łączyć z tymi imprezami, gdzie mamy do czynienia ze zjazdem ludzi z różnych okolic i z różnych środowisk. Czyli konkretnie nie chodzi nawet o mecze, tylko o wesela i pogrzeby. Najwięcej zakażeń ponownie jest na Śląsku. Służby sanitarne potwierdzają, że ogniskami są tam 3 kopalnie. Pandemia nie daje o sobie zapomnieć także we Francji, a więcej o tym w relacji Marka Brzezińskiego. Od 3 tygodni jest coraz więcej przypadków zakażeń, mniej więcej około 1/3. Dane te dotyczą Francji metropolitalnej, bez jej terytoriów zamorskich. W ciągu doby zanotowano kolejne 1062 przypadki zachorowań. To statystyki porównywalne do 16 marca, kiedy to wprowadzono kwarantannę. Wiele danych wskazuje na zwiększone tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Dotyczy to 9 regionów Francji, w tym przede wszystkim Bretanii, Wogezów i Akwitanii, na południe od Bordeaux. Wprawdzie aż o 1/4 zwiększyła się zachorowalność wśród osób powyżej 75 roku życia, to jednak najwięcej zakażeń występuje w przedziale wiekowym 15-44 lata. Przyczyną są ogniska powstające w czasie rodzinnych spotkań. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Kutnie strażacy zakończyli gaszenie pogorzeliska na wysypisku śmieci. Na miejscu pozostał jeden zastęp, który do jutra będzie dozorował teren. Także jutro służby będą na miejscu kontynuowały badanie śladów w celu ustalenia przyczyn powstania pożaru. Ogień pojawił się po południu i objął teren o powierzchni około 8000 metrów kwadratowych. W szczytowym momencie w akcji gaśniczej brało udział ponad 100 strażaków z Kutna, Łęczycy i Poddębic. Na warszawskim Brudnie przy ulicy Bazylińskiej, gdzie powstaje stacja metra, pracownicy budowy natrafili na niewybuch z okresu II wojny światowej. Ma on zostać usunięty jutro rano. Będzie to wiązać się z ewakuacją mieszkańców, którzy mieszkają w okolicach tej budowy. W Poznaniu odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego kardynała Zenona Grocholewskiego. Hierarcha był jednym z najbliższych współpracowników papieża Jana Pawła II oraz jego następców, a także cenionym naukowcem i pedagogiem. Więcej o tym Przemysław Lis. Zmarłego kardynała pożegnali duchowni, przedstawiciele władz państwa, wierni oraz jego przyjaciele. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski w homilii podkreślał, że pomimo licznych tytułów, odznaczeń i nagród, kardynał Zenon Grocholewski pozostał osobą skromną i pogodną. Wszystkimi tymi wyróżnieniami i zaszczytami można by obdarzyć wiele osób, a tymczasem stały się one udziałem jednego tylko człowieka. Zmarłego jako osobę wyjątkową i skromną wspominali także jego przyjaciele. Prostym kapłanem, człowiekiem i wychowawcą te sprawy czuł. Wielka postać, wielokrotne spotkania pokazały skalę jego wiedzy, etyki, humanizmu. Po mszy świętej trumna z ciałem zmarłego, zgodnie z jego testamentem, została złożona w krypcie biskupów poznańskich w podziemiach katedry na Ostrowie Tumskim. Poznań, Przemysław Lis, Polskie Radio. Kardynał Zenon Grocholewski zmarł 17 lipca w wieku 80 lat. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Na początek podsumowania sportowego dnia przypomnienie o decyzjach rządu, który postanowił wdrożyć kolejny etap luzowania obostrzeń w sporcie. To, co najważniejsze dla kibiców, będą mogli wrócić do hal czy sal sportowych, ale trybuny wypełnią w 50%. Dotyczy to także frekwencji kibiców na stadionach. Bez kibiców zagrają w najbliższych meczach siatkarze. Jutro i w poniedziałek mieli sprawdzić formę Estończyków. Ci nie przylecą jednak do Łodzi, więc kadra rozegra wewnętrzne sparingi, które będzie można obejrzeć w telewizji. W piłce nożnej rozstrzygnięcia w drugiej lidze. Awans bezpośredni na zaplecze Ekstraklasy uzyskały Górnik Łęczna i Widzew Łódź. Górnik z pierwszego miejsca po zwycięstwie 2-0 nad Legionowią. O tym, co działo się w przerwie, mówi Aaron Stasiak. W przerwie sobie powiedzieliśmy, że na drugą połowę wychodzimy po zwycięstwo, wychodzimy po to, żeby zdobyć pierwsze miejsce w tej lidze i wyszliśmy i byliśmy zdeterminowani i zrobiliśmy to, wygraliśmy 2-0 i możemy świętować awans i pierwsze miejsce. Widzew awansował, choć przegrał ze Zniczem Pruszków. W pierwszej lidze na koniec rozgrywek czołowe miejsca zajęły odpowiednio Stal Mielec oraz Podbeskidzie Bielsko-Biała, które awans już miały wcześniej w kieszeni. W ligach zagranicznych we Włoszech Inter pokonał 3-0 Genoę i traci 4 punkty do lidera Juventusu. Napoli z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim w podstawowym składzie prowadzi Sassuolo. Zieliński zaliczył asystę. W Rosji, po tym jak zdobył mistrzostwo kraju, Zenit Sankt Petersburg sięgnął także po Puchar Rosji. W Żużlu jechali dzisiaj w pierwszej lidze. Główny faworyt zaplecza Ekstraligi Apator Toruń pokonał 56-34 Orła Łódź, a Wybrzeże Gdańsk po zaciętym meczu przegrało 2 punktami ze Startem Gniezno. Unia Tarnów nie dała szans Polonii Bydgoszcz. W sportach motorowych Francuz Quartararo wywalczył pole position przed Grand Prix Aragonii. To oczywiście MotoGP. W jutrzejszym wyścigu nie wystartuje kontuzjowany Marc Marquez. W rajdach samochodowych rozpoczęły się Mistrzostwa Europy. Pierwsza runda to Rzym. Po pierwszym dniu na prowadzeniu Rosjanin Aleksiej Łukianiuk. Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem na 13 miejscu. W Szczecinku zakończyła się za to pierwsza runda Mistrzostw Polski w rajdach terenowych, którą wygrał Jakub Przygoński. Był najszybszy na 4 z 5 rozegranych OS-ach. Maciej Giemza był najszybszym motocyklistą. Świetne uczucie w końcu odkurzyć trochę ten cały rajdowy system, wsiąść na motocykl w trybie rajdowym, pościgać się, porywalizować się z innymi zawodnikami. Dużo fajnych emocji i energii i motywacji do dalszej pracy w tym sezonie. Kamil Wiśniewski wygrał kładową klasyfikację Q2. Rajd był rozgrywany na terenie poligonów Czarne oraz Okonek. W Trójce jutro sportowa audycja od 17:00 tradycyjnie. Trzecia strona medalu. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, z postępującymi od zachodu przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie z gradem, bez opadów tylko na północnym wschodzie. Będzie za to ciepło od 23 do 28 stopni, ale miejscami na Śląsku Dolnym i Opolskim oraz Kujawach 29. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse, jazzomówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Na wstępie kilka słów w sprawie pamiętniczków. Wymyśliłem je kiedyś jako temat zastępczy. Kiedy przyszło mi ruszać w trasę i program trzeba było przygotować na zapas, a nie na bieżąco, wydało mi się to dobrym rozwiązaniem. Ale pozytywna reakcja przerosła moje oczekiwania. O dalsze pamiętniczki dopomina się coraz więcej słuchaczy, a najczęściej zadawane mi pytania brzmią, kiedy nastąpi ciąg dalszy. I właśnie z tym mam problem. Trzy kwadranse nadal zachowują swoje priorytety. niestety, choć już nie tylko wyjazdy, ale czasem i brak nowinek pozwala mi na sięganie do pamiętniczków. Nigdy jednak nie wiem, kiedy to nastąpi, a jest jeszcze jeden powód tej nieprzewidywalności. Coraz trudniej zdobyć dostęp do odpowiednich nagrań. Wiele archiwów zniknęło już z powierzchni Ziemi. Nie sposób też ustalić pewne fakty. Nawet zainteresowani koledzy tego nie pamiętają. Zdobywanie i weryfikowanie zajmuje mi nieraz czas nieokreślony. Tym niemniej będę się starał uprzedzać Was, kiedy pamiętniczki nastąpią, a najbliższe nastąpią właśnie za tydzień. A teraz przejdźmy już do dzisiejszych tematów. Coraz częściej muzycy nagrywają na swych płytach niemal wyłącznie kompozycje własne. W USA może nieco rzadziej, Europa poszła już wabank. Ma to sens, jeśli muzyk komponuje coś, co bardziej sprzyja późniejszym improwizacjom. Jest w naturze eksplorowanego przezeń materiału. Tak bywało od wieków. Parker mógł śmiało improwizować na temat dowolnych standardów, ale leniwe melodie nie współgrały z jego improwizacyjnymi zawiasami, więc wolał zmieniać je na podobnie zawinięte. Gorzej, jeśli muzyk ma bardziej kompozytorskie niż improwizatorskie ambicje i pisze sobie takiego łamańca, który potem utrudnia mu swobodę ruchów. Kompozytor to wprawdzie brzmi dumnie, ale w jazzie jest to raczej podrzędna rola. Ale skoro potrafi się improwizować, to napisanie melodii nie jest takim znowu problemem. Komponowali więc i Jelly Roll Morton, i Louis Armstrong, i setki innych jazzmenów. Ale jest wśród nich i taki, który komponowanie lekceważył zupełnie. Nie było mu ono na nic potrzebne. Stan Getz. Być może gdzieś tam znajdziecie sygnowany przez niego utwór, bo jeśli gdzieś palnęło się takiego napisanego na kolanie bluesa, to dlaczego go nie podpisać? Wyjątkiem jest płyta Appassionado, gdzie cały od góry do dołu program sygnowany jest trzema podpisami: Eddie Del Barrio, Herb Alpert i właśnie Stan Getz. Rzecz polega na tym, że dwaj pierwsi panowie przygotowali cały rytmiczny schemat i uszeregowali w całość wcale niebanalne harmoniczne następstwa, ale nie było tam żadnej melodii, planowanego tematu czy czegoś podobnego. Postawili przed Getzem cały zestaw funkcji i powiedzieli: graj co chcesz. A dla Getza była to zupełna kocimiętka. Po prostu zamiast grać na początku jakiś temat, improwizował od początku do końca i tak stał się prawomocnym współautorem. Zabawne, że Getz nigdy nie był z tej płyty szczególnie dumny. Marzyło mu się wtedy właśnie nagranie czegoś zupełnie innego, a ja ten krążek cenię sobie nadzwyczaj właśnie dlatego, że w dyskografii Getza jest zupełnie inny od pozostałych.

To był tytułowy utwór z płyty Apasionado. Najpierw Herb Alpert i Eddie Del Barrio całość pieczołowicie zaaranżowali, potem Del Barrio rozpisał partię smyczków i dętych instrumentów, a na koniec Stan Getz wyimprowizował wszystkie melodie. Warto tu wymienić jeszcze dwa nazwiska. Na fortepianie grał Kenny Barron, na gitarze Oscar Castro Neves. Innym muzykiem, który wedle moich podejrzeń nie lubił komponować, był Gil Evans. I to już nie jeden za głowę się złapie. Jak to? Przecież w dyskografii Evansa jest sporo znacznych jego własnych dzieł. I owszem, nigdy nie twierdziłem, że Evans komponować nie potrafił, tylko tego nie lubił. Jeśli to robił, to najczęściej pod jakimś przymusem. Zawsze miał się przede wszystkim za aranżera i wolał obcym dziełom nadawać nowy, nieoczekiwany kształt. Współpracując najpierw z orkiestrą Claude Thornhilla, nie popełnił niczego własnego. Podobnie było z płytą Davisa Birth of the Cool. Ale potem przyszedł warsztat Halla McCusicka, gdzie warunkiem było opracowanie własnych tematów, więc Evans zdobył się na napisanie Jam Bangle i Blues for Pablo. Te dziełka potem pojawiły się na jego własnych płytach, no bo skoro już są. Był też Evans zatrudniony w początkach kariery do ilustrowania sztuk teatralnych, a tam kompozycyjny wymóg był nieodłączny, więc powstało kilka innych tematów, które potem pojawiały się na evansowskich płytach. No i wreszcie przyszła pora na album Sketches of Spain. Tu nie było żartów. Jeśli Evans chciał pokazać wszystko, co mu po głowie chodziło, kilka tematów musiał sobie napisać sam i to pod odpowiednim kątem. Z punktu widzenia jazzowego nie są to takie klasyczne kompozycje, raczej wspaniałe, rozbudowane aranżacje. Ale z punktu widzenia muzyki klasycznej to właśnie jest kompozycja w pełnym wymiarze. W tym świecie nie ma mowy o prymce z funkcjami. Klasyczny kompozytor musi być własnym aranżerem, operować nie takim motywem jak w jazzie czy piosence, natomiast uwzględniać również formę, instrumentację, w ogóle wszystko, aż po gotów do grania produkt. Popatrzmy na przepiękny utwór z tej płyty nazwany Solea. Nie wiadomo, które z melodycznych partii zostały napisane, a które są inwencją improwizującego Milesa Davisa, ale bez tej formy, bez tego tła i sam Miles by tego tak nie wymyślił. A za główny motyw należy chyba uznać ten powtarzający się nieustannie riff, który dominuje nad wszystkim. Arcydzieło Gila Evansa z 60 roku, Solea z płyty Sketches of Spain, Miles Davis, trąbka. Dodać należy, że przy okazji Evans napisał więcej utworów niż zmieściło się na płycie. Ukazywały się one potem na innych albumach. Teraz dla odmiany coś o muzykach, którzy bez komponowania niemal nie mogli zaistnieć. Na przykład Thelonious Monk. Jego styl gry był tak oryginalny, że potrzebował do niego również specyficznych tematów. Musiał więc je sobie układać sam. To fakt, że mistrz Thelonious grywał i standardy, ale nic nie pasowało do siebie lepiej niż Monk grający monkowskie kompozycje. Tak sugestywne, że inni muzycy chciejący grać Monka musieli do pewnego stopnia nawet w solówkach spoglądać trochę głębiej w jego stylistykę. A kiedy aranżer Hall Overton przygotowywał partytury na występ Monka z orkiestrą, doszedł do wniosku, że najlepiej będzie wpisać w instrumenty dokładnie to, co Monk grał na solowych wersjach. Oto przykładzik. Thelonious Monk Orkiestra w nowojorskim Town Hallu. Solistami są sam mistrz na fortepianie i Charlie Rose, saksofon tenor. Monk's Mood.

To był Thelonious Monk na czele orkiestry. Niezapomniany solista i niezapomniany kompozytor. A teraz inny muzyk, który bez własnych kompozycji nie zaistniałby w pełni. Horace Silver. To wprawdzie mistrz i jeden z twórców hard bopu. Przez lata uchodził za jego wzorzec, więc z repertuarem kłopotów mieć nie powinien. Ale Silver to także drugie denko, pod którym tkwią rozmaite ludyczne tradycje czarnej Ameryki, nadające jego muzyce specyficznego i rozpoznawalnego smaczku. Ot, widzę choćby ten utworek z 59 roku. Blue Mitchell, trąbka, Junior Cook, saksofon, Gene Taylor, bass, Louis Hayes, perkusja i Horace Silver, fortepian. Sister Sadie. Thank you. Kwintet Horace Silvera z 59 roku. Lider przy fortepianie, była to jego kompozycja Sister Sadie. Dalej Blue Mitchell trąbka, Junior Cook saksofon tenor, Gene Taylor bass i Louis Hayes perkusja. No i pozostało nam jeszcze jedno podejście do komponowania, szczególnie stosowane w erze swingu. Wówczas to na scenie królowali wielcy liderzy na czele wielkich orkiestr, a ich nagrania stawały się przebojami i trafiały na pierwsze miejsca rozmaitych list. Niczego popularniejszego na razie jeszcze nie wymyślono. Zapewne większość z Was zna jeden z najgłośniejszych tematów tamtych czasów – Stomping at the Savoy. Jest on tradycyjnie podpisywany nazwiskami trzech autorów – Goodman, Sampson, Webb. Faktycznie napisał ten temat tylko saksofonista Edgar Sampson, ale trębacz Rex Stewart twierdził, że to on dopisał tę środkową część, tylko prawa autorskie przegrał w karty do Chicka Webba. Natomiast Benny Goodman nawet palcem przy tym dziele nie kiwnął. Ale kiedy wówczas przychodziło się do takiego szefa z propozycją nagrania, ten oświadczał krótko: jeśli ja to nagram, to będzie przebój, a jak nie, to będziesz miał kiszkę z wodą, a nie tandiemy. Więc mogę to zrobić, jeśli dopiszecie mnie na współautora. No i rzeczywiście, kiedy Goodman to nagrał, Stomping stał się super szlagierem. Zanim go posłuchamy, pozwólcie, że już się na zapas pożegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Powtórka audycji z 24 października 2011 roku, a w sobotę 1 sierpnia zapraszamy na premierowe wydanie audycji Trzy kwadranse jazzu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na Media